Timoteo Mokoinjá. Timoteo Mokoinjá, capítulo 1. Pablo omomaitei Timoteope. Se Pablo Jesucristo re mi mundo apóstol, ñanderuetere mi potarupi, amojena cuajanua Jesucristo jaejape te cove promesa, ñanderuete ome ema va ecue. Se ajaico cuatiañe e coban debe Timoteo, será y ajaijúvape, ñanderuete jañande yara Jesucristo mboraijú, y yeporia juvereco jaipi aguapito inendive. Pablo ñanemocre en sella yerovia por abejaua. Se agradece ñanderuetepe, se aserviva se ipicuera guive, pe apiñe epotine jeve, se mandu amantere indereje se ñembo epe, ara japijarepe, se mandu ara mondere saire jeve, se rojeza se llevu, se reneje janguavi agui, oi guinde pipepe yerovia añete guava, tendoneraite, oi va ecuende yari loida, handesi eunice pipe, jacatute oinde pipe avei, upe varecero mo mandu ase, derembo yepota janguape espíritu me embu, ñanderuete ome ema va ecuendeve, se amoira monguare se pone a caari. Ñanderuete no me e ñandeve petei espíritu ñandemo canguva, ome e uvei ñandeve petei espíritu ipu acaba, o poro jaijuva ja iñaranduva. Upevare anire tine mojena cuajangua Jesucristo ñe eponaite, ja anire ti sereje, aimejare ibira cuaope, cárcelpe, Jesucristo rejejape. Eja sa asikua uvei sendive, pe evangelio rejejape ñanderuete pu acarupi. Ha evo iñan de salva, ha ñanere no iba ecu ñanere copotijangua, da ha eñanere envia poponarupi, imbora y juja y yeporaborupi uvei, ha eningo ñande porabo oñe por un bove, umi ara atigua su cuera. Coanga catu oye jesaucama Jesucristo ñande salva jangua, ha e ombopo guwi peñemano, ha ogueruwi te sapeja pepe te coveta pia guaraba, pe evangelio rupi. Ha e serenoi amo jenacua ha ambo e jangua Israel guanvape, gemi mondoramo. Con amba ereje boise ajasa asi aina. Natini katu, se aikua aponagui mavareje pase a yerovia, ha se aikua apona avei Jesucristo pu akarupi, se ajuputita japete coveta pian guaraba, ha e ou yebubon guara. Eye yo con ataque na umiñe erejenduva ekuereje, ha se yurubi erejenduta vareje, ha rejesaba ekuereje sere covepe, ñande yerovia jambora jura po oigui Jesucristo pupe. Eñangare coponake pe evangelio, ñanderuete yo poireje, toñemo jenacuaje cope espíritu santo rupi, oikova ñande pupe. Dere ikua aponama opaite hermano cuera oikova guive departamento asiape, opo hija huese jewi, y ya pitepe oi fijelo ja hermógenes. Ñanderuete tome e onesíforo roga guacuerape por ya juvereco, jeta yevija ese moanga puju, ja notini se anijare ibira cuaope, Jesucristo rejejape, ja onguajembo romape, serecacine imese yujupebe. Ñanderuete tome e isupe y por yajubereco, upe arape Jesucristo o urun guara. De ningoreico a boimba e isapaña ñepitivo ponaba eque efésope. Timoteo Mokoinjá, capítulo 2. Yejasa asu Jesucristo rejejape. Decatu será y eñemombarete Jesucristo yepor yajubrecope. Ha umimba enere genduva ekuese yurugui, jetate sahare roba kepe, peba ikuauka kuimba e ikatupurubape, oye rovia jangua. Ha ekuera ombo ekua yevu jangua ambu ekuerape. De Timoteo, eropu acañan de yehasa ase Jesucristo rejejape, y soldado ponabaisa. Opaite soldado ojo baño nainome, doye pe apui y negocionareje. Oñeja a uvei, ombo bu ajangua juvisape, ome etaba isupe y soldado rembia porepu. Opaite umi oñeja ambaba guive deporte, ñembo sarai, do juputumo ay aveije punando ya popaira moje coitepe, peco cuellara omba apopojiva y cocuepe, o juputuna ema era y coga a. Eyepi abmonge tapona que coseja evareje, ñanderute tome en debe arandú, reje sacua pona jangua o pamba e, ne mandu atapiaque na Jesucristo re, ñanderute omo ingobeba ecue o manoma va apitegui, ja eda viñe moñare. Ha eñangareko que naremo jena cuajanguaje cope, pe evangelio se amombe ujagüey sandeve. Co evangelio cobareje jape se ahí ibira cuaope, cárcelpe, añiñapitipe te imba eva y apojaraisa, yanderueteñe eponaiteca tu abavende catui oñapitín. Upevare se aropu acá opamba e umi por abopurereje jape, ha ecuera ojupiti jangua aveipe salvación Jesucristo rupi, ha oike jangua jecoya yeipábape, coñe ecoba ningoji añete jina, ñamanómara mollepe jendive, Jacobe llevaba ena abeí gendive. Ya hasa asiña inara mojesejape. Nyande ya isambujuba ena abeí gendive. Nyande ya embotoveno. Nyande garo isupe. Ja e abeí nyande embotoveva ena. Nyande ya aramo yepe angaipape. Ja endo poimo ay nyande jewi. Ja endi katuigui o nyembotove o yupe boi. O pava vepe emo mandu ako amba ere nyande ruetere nondepe. Ja ejecombo e isupe cuera anijangua oñoñi e ya pijicuay. Kovana iporaimba everame. Ha ombuai mante umi ohendúvape. Eñeja ambari kohanguaje kope ñanderuetere nondepe. Hembi yukuai ponaba isa, natekotemeire bueno ti. Emo jenakuaje kope uvei ñanderueteñe eponaite evangelio. Eñembo uke umi profecía guaúwi. Con abarupi oñembo jetabe ojovo uvi ariguare kovai. Imbo epu oyoguakuru posipe oñemuasainbeba ojovo. Iyapitepe oye yujuma abei imeneo jafiletope. Ha ekuera opiamape añete guarapewi. Omojera kwangu ñanderuete omo ingove maha umi omanomava ekuepe, ha upeisa omombiama avei ñande apitegui, umi oyeroviamava ekuepe. Oikatu ñanderuete kuatia ñe'e apitepe, peteĩ ñe'e porã opytáva ku itaguasuicha hi'ári oñemopu'ãva peteĩ óga, ko itaguasu kóva nomoirini noñemo'ambuéi, upéicha he'i ko ñe'ẽ kóva. Ñanderuete oikuaa porã imba'ete'évape, Naum 1:7, Juan 10:27. Ha tojeíte kovaigui, opavave oyeroviava añetehape Jesucristo rehe, iyáraramo. Peteĩ óga guasúpe, oĩ opaicha gua mba'yru. Mba'yru oro guiguáva, plata guiguáva, yvyra guiguáva ha ñe'ũ guiguáva. Umi mba'yru oro ha plata guiguáva, ojeporu ombovy'a ha ombotuicha hag̃ua pe karai guasúpe, oúva mbohupáramo. Ha umi ambue mba'yru, ojeporu ambuekuéra peg̃uarã. Upéicha avei umi ojeroviaitéva ñanderuete rehe, toñembo'yke opaicha gua mba'evaigui. Oiko hag̃ua ñanderuetére nondépe, imba'yru oro guiguáva, térã plata guiguávaicha. Ñanderuete oipurukuaáva opaicha gua tembiapo porãme, oñembosako'iva'ekue guive ha'érupi. Ejehekýi karia'yro orembipota vaigui, ha ejapyhy uvei opa mba'e porãva. Justicia, jerovia, mborayhu, py'aguapy, py'apotĩ reheve. Ha eñembo'e ñanderuetépe nde py'apotĩ reheve. Ejehekýi umi ñe'ẽjoapi vyroreígui, eikuaa porãke umíva oguerunteha ñorairõ. Jesucristo rembiguái natekotevẽi oñorairõ, ipy'aporãva'erã uvei opavave ndive. Ikatupyrýva'erã oporombo'e hag̃ua ha ipaciencia kuaa. Ñemomirĩme ha tekoporã reheve, ohekombo'eva'erã umi oñemoĩvape hese. Ha oha'ãrõ ñanderuete omoambue hag̃ua ipy'aro, ipy'avai py'aporãme, ojuhu hag̃ua hikuái aveípe añete guarape. Ha opáyvo ojehekýi Satana ñuhãgui oiko hag̃ua ñanderuete rembipota poguýpe. Timoteo mokõiha capítulo 3. Mba'éichapa tetãnguére oikóta Jesucristo oupota mbove. Eikuaa porã ke kóva, umi arapahápe niko oguahẽva'erã ára ipohyietéva. Umi ha árape yvy'ári oĩta ko'ãicha guáva. Ha ente seva. Ohayhueterei'va pirapire, ojererovúva, oñembotuichava, oñe'ẽva'íva ñanderuete rehe, na iñe'erendúiva itúva ni isýpe, ndoagradesekuáiva, hekova'íva, ndohayhúiva avavépe, noperdonaséiva, oñe'ẽva'íre'íva hapicháre, ndojejokokuáiva, ipochýva, ndohayhúiva tembiapo porã. Hapicha rova renondépe oiko haihupáraramo, iñamígoramo. Ijatukupépe katu oiko hese ija'e'ỹvaramo, hova'atãva, ijuruguasúva, ohayhurangue ñanderuetépe, ohayhúpe angaipa, oiko ojeroviaguaúvaramo, ombo'ykéva Espíritu Santo pu'aka, omoambueséva hekova'i hekoporãme. Nde Timoteo eñemomombyry ko'ã tekovevaívagui, ko'ãva oike ñemiháme ambue ogakuérape, oheka hag̃ua umi kuña hi'angaipávape ha oikóva hetero'o rembipotáva ipoguýpe. Ko'ã kuña ko'ãva, tapia oikuaase mba'e pyahu, araka'eve katu ndohupytýi ni ndoikuái pe añete guáva. Janes ha Jambres mokõipa je apohára, oñemoĩhaguéicha Moisés rehe, upéicha umi mbo'ehára japu, oñemoĩ avei pe añete guá rehe, hi'ãnga rembipotava'i katu, ojoko hatã ichupekuéra opensava'i hag̃uánte, upévare ha'ekuéra ndikatuvémai ojerovia. Ha'ekuéra katu ndohopukumo'ãi. Ojekuaava'erã imbo'epykuéra ivyroreiha, ojehuhaguéicha Janes ha Jambres pe avei. Pablo ñe'ẽpaha Timoteo peguará. Nde Timoteo, resegui porã chembo'epy, cheguata, cherembipota, chejerovia, chemborayhu añetegua, se paciencia. Mba'éichapa aropu'akapuku umi jejopyvai, che añemuñahague, che jehasa asy, ojehuhaguéi che Antioquíape, Iconiope ha Listrape. Heta jevy niko se perseguíva ekue, opáichavo ñanderuete se pe'áva ekue opa umi mba'evaígui. Opaite ojeroviáva guive Jesucristo rehe niko ojeperseguíva'erã. Umi tekoveñaña ha oporombotavýva ojapo mba'evaive ohóvo. Ha'ekuéra oporombotavy, ha ambuekuéra ombotavyjevy ichupekuéra. Gálatas 6:7. Ndékatu anírembo yke umi mba'ére ikuaaporãva ha'epyta hatãke umi tekombo'e oñeme'ẽmava'ekue ndéve reikuaaporãgui mávapa nembo'éva'ekue. Nemita'ára guive reikuaavoi ñanderuete kuatia ñe'ẽ. Kóva nemoaranduve rehóvo rejesalva hag̃ua pe jerovia rupi Jesucristo rehe. Opaichagua ñe'ẽ ojehayuka ñanderuete Espíritu rupi iporã oporombo'e ha oporomyatyrõ hag̃ua, oporomopotĩ ha oporombohekombo'e hag̃ua pe hekopeguáva rehe. Ikatu hag̃ua Jesucristo reheguáva oiko hekópe ha ikatupyry hag̃ua opaichagua tembiapo porãme. Timoteo mokõiha capítulo 4. Che ajerure asy ndéve ñanderuete ha Jesucristo rérape, ha'e ourõ g̃uarã heta guasúpe ombojovake hag̃ua umi oikovéva ha umi omanómavape. Emoherakuã ñanderuete ñe'ẽ porãite, ijaterã ija'ỹ jave, eporohekombo'e, eporoñatõi, ha'e ñe'ẽpohýi mborayhu paciencia ha tekombo'eporã reheve. Umi ára umívape og̃uahẽta kuimba'e ha kuñakuéra ndogueropu'akamo'avéi pe mbo'epy hesãi porãva. Ojapysakasénte uvei hikuái umi mbo'ehára rehe ha'ekueravoi oiporavómava'ekue rehe. Ha'ekuéra omomombyryta ijapysakuérape añeteguágui oñemboja hag̃ua opaichagua ñe'ẽrei rehe. Nde Timoteo, eñangareko porã opa mba'épe eropu'akápe jehasa asy ejapopa hekópe ha emoherakuã porãke ñanderuete ñe'ẽ porãite. Che niko aiméma añekuãve'ẽ hag̃uáicha che ñemano'ára hi'ag̃uíma. Che añorãirõmbáma pe ñorãirõ porã, añaníma che carrera, añongatúma hekópe che jerovia ipaha peve, oñeñongatúma che renonderãme pe justicia jopói. Jesucristo pe ombojovakehára hekopeguáva ome'ẽtava chéve. Ha'e ourõ g̃uarã ha ndacheve añói, ome'ẽva'erã katuete avei opa umi oha'ãrõva pe mborayhu reheve ha'e oujevýrõ g̃uarã. Eñeha'ákena rejupy'a'e hag̃ua che rendápe, ndémas opoíma chehegui. Ohayhuvégui ko yvy arigua mba'e, ha oho Tesalónicape, Crescente ohóma Galáciape ha Tito Dalmáciape, Lucas añoite oĩ chendive, ehenói Marcos pe nemoirũ hag̃ua ha peju che rendápe. Che aikotevẽ hese che pytyvõ hag̃ua, Tíquico pe amondo Efésope, rejuvo egueru che Poncho ahejava'ekue Troaspe, Carporógape, eru avei umi kuatia ñe'ẽ ha umi ñe'ẽ ojehaíva mymba pirekue rehe. Alejandro pe omba'apóva Hierro rehe ojapo heta mba'evai cherehe. Ñanderuete omoengoviáta ichupépe ojapovaíva'ekue cherehe. Nde Timoteo eñeñangarekóke avei ichugui, ha'e niko oñemoĩ hatã ñane ñe'ẽ rehe. Pe ñembojovake peteĩhápe avaveténa che pytyvõiva'ekue, opavave uvei chereja. Anitĩ ñanderuete ohechakuaa ko'ã mba'e ko'ãva Icontrape. Jesucristo katu che pytyvõ ha che mombarete porã amoherakuã hag̃ua iñe'ẽ porãite opa tetãnguakuérape ha che pe'áma pe León jurúgui. Jesucristo voi oñangareko porã cherehe opaichagua mba'evaígui ha che mog̃uahẽ porãta hetãguasu yvága peguápe. Toñemomba'eguasu ichupe ára atyguasukuéra guive, ára atyguasukuéra peve tapiãguarã, taupéicha. Emomaitei Prisca ha Aquilape ha Onesíforo rogaguakuérape. Erasto opyta Corintope ha Trófimo aheja Miletope ha sýgui. Eñeha'ãmba reju hag̃ua ára ro'ymboyve. Eubulo, Prudente, Lino, Claudia ha opa ñane hermanokuéra nemomaiteiuka. Ñandejára Jesucristo toĩ nde Espíritu ndive, iporiahuvereko toĩne ndive.